Denken, gedenken, herdenken, overdenken, doordenken, indenken, nadenken, terugdenken, vooruitdenken, voortdenken, toedenken, meedenken, wegdenken, vrijdenken, vrede denken. In stilte denk ik elke maandagmiddag om 6 uur met een aantal andere mensen. In stilte denken wij vrede. Elke maandag om 6 uur op het Museumplein en elke week doen we dat 1 minuut langer. Aanstaande maandag doen wij dat 44 minuten. Iedereen die hier nu staat en iedereen die waar dan ook leeft is van harte welkom om erbij en erbij stil te staan. Al is het maar voor 1, 2 of 3 minuten. Stilte van Simon Vinkhoog. Nooit mogen we vergeten wat oorlog betekent in het leven van iedereen. Elke oorlogsdode, en er waren en zijn er miljoenen, is er 1 te veel. Zoveel mensenkinderen onschuldig getroffen. Zoveel mensen ook die voor vrijheid vochten. Zijn 2 minuten stilte voldoende? Genoeg? Dringt het besef dat oorlog een ziekte is als armoede en ondervoeding in 2 minuten tot ons door? Mogen het altijd stil in ons zijn? Het diepste contact met onszelf vindt in stilte plaats. Ver van pijn en geweld. Waar vrede heerst. Liefde. Wijsheid. Stilte. Twee minuten stilte.